นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณโอกาสนี้ไปเป็นโอกาสฟังธรรมปฏิบัติบูชาไปในตัวได้แก่การนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ง่ายสบายไม่ต้องยุ่งยากคือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในจิตใจของคนเรานั้นดวงจิตดวงใจที่อยู่ของจิตของใจนั้นมีโยภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปไม่ได้อยู่ภายนอกภายนอกนี้ท่านว่าสังขารมานกิเลสมานขันธมานมารกิเลสต่างๆนั้นมันวิ่งรอบตัวของคนเราอยู่เวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาตั้งสัตย์อธิษฐานในใจของตนว่าจะทำจริงปฏิบัติจริงจะเลิกละตัดปลดปล่อยกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในจิตในใจนี้ให้หมดไปสิ้นไปอารมณ์เรื่องราวต่างๆอันเป็นอดีตอนาคตไม่ต้องเก็บมาสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็ล่วงไปแล้วไม่ควรเอามาคิดนึกในเวลาภาวนานี้และสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงอนาคตการข้างหน้าดีชั่วประการใดก็ให้ยกเว้นว่าสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ควรไปนึกไปคิดจงรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในดวงใจที่มีอยู่ขณะนี้เวลานี้ปัจจุบันนี้นึกพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นในการรวมจิตใจให้สงบตั้งมั่นเสียก่อนการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้จุดแรกเรียกว่ารวมจิตเข้ามาสงบจิตเอาจิตใจให้อยู่ได้ไม่ให้แสสายลุ่มหลงไปตามอารมณ์ต่างๆเนี่ยเพียรละเพียรดับอยู่ในหัวใจคำว่าจิตคำว่าใจนั้นไม่ได้ไปที่ไหนมีอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ทุกๆคนแต่อารมณ์ของใจมันคิดมันนึกมันปรุงแต่งออกไปไม่จบไม่สิ้นด้วยอำนาจของกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี่เองพาให้จิตใจดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายอยู่ตลอดเวลาเวลานั่งสมาธิภาวนาจึงต้องตั้งอกตั้งใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในอย่าให้จิตใจมันหลีลงไปหลับอันการหลับไหลนั้นไม่มีประโยชน์สำหรับนั่งภาวนาเพราะพระพุทธเจ้าต้องการสติความระลึกได้ต้องการสมาธิจิตตั้งมั่นต้องการปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร เราต้องรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้ให้ได้และอย่าไปคิดว่าอะไรอะไรมันก็มีแต่ยากอันคำว่ายากลำบากนั้นเป็นนโยบายของมารกิเลสพยามารมารกิเลสนั้นจะทำดีแล้วมันถึงขัดข้องมีเรื่องขัดคออยู่เสมอไม่ว่าคนใดจะทำบุญให้ทานมารกิเลสมันก็คอยขัดขวางห้ามไม่ให้ทำเหตุการณ์ของมารกิเลสนั้นมากมายหลายอย่างผู้ตั้งใจไม่ดีจิตใจไม่สงบตั้งมั่นแล้วย่อมหลงกลมารยาของมารกิเลสอยู่ตลอดเวลาคือมันคอยขัดข้านอยู่เสมอจะรักษาศีลแต่ละครั้งละคราวก็ต้องตัดศีลใจลงไปจริงๆจึงจะทำได้เพราะว่ามารกิเลสมารกิเลสภายในนี้คนเราไม่ค่อยจะรู้มันเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไม่ไกลเหมือนอย่างอื่นตัวสังขารมารตัวกิเลสมารนี่มันเสื่อมสอนหัวใจอยู่ตลอดเวลาส่วนมากนั้นก็คือว่ามันห้ามไม่ให้ทำจะนั่งสมาธิภาวนาก็อย่าเพื่อนั่งเลยจะไหว้พระสวดมนต์ก็ผลัดวันกันพรุ่งกันเวลาอยู่ลักษณะอาการอย่างนี้ท่านให้รู้เท่าทันว่าเป็นเรื่องของมารมารผู้ฆ่าผู้ทำลายไม่ใช่ผู้หวังดีให้แก่เราท่านทั้งหลายจงยกจิตใจของตนให้สูงขึ้นอย่าได้ทอดแท้ในหัวใจเพราะว่าคนเหล่านั้นจิตใจเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วโดยดวงใจถ้าหาว่าใจจะเอาจริงๆแล้วมันได้ทุกอย่างในโลกนี้ในธรรมนี้ถ้าหาว่าจิตใจนี่แหละมันมาทอดแท้อ่อนแอว่าเป็นไปไม่ได้เอาไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ถ้าอารมณ์เช่นนี้บังเกิดมีขึ้นก็เลยยุ่งเหยิงไปภาวนาไม่ได้จะภาวนาเมื่อเด็กเมื่อนุ่มก็ว่ากำลังเพลิดเพลินไปตามอารมณ์กิเลสขอให้ได้รับความสุขสบายอย่างนี้เสียก่อนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มารกิเลสทั้งนั้นใครไม่รู้ก็หลงติดอยู่ข้องอยู่กับสังขารมารกิเลสมารขันธมารคำว่าขันธมารรูปประขันของคนเหล่านี่แหละมันเกิดเวทนาขึ้นมาอย่างสุขเวทนาสุขกายสบายใจก็ไม่มีเรื่องราวแต่ว่าถ้ามันทุกข์ง่ายขึ้นมาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคชนิดใดก็ตามเมื่อมันบังเกิดขึ้นในร่างกายของมนุษย์คนเราแล้วไม่รู้เท่าแต่กลมารยาของขันธมารกิเลสมารสังขารมารมันก็มาเอาร่างกายเอาตัวนี่แหละมาเป็นเครื่องแก้อย่างเราจะนั่งสมาธิภาวนาตัดอกตัดใจออกจากอารมณ์ต่างๆแต่ขันธมารมันก็อ้างว่าเราเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวบ้างร่างกายไม่สบายบ้างกินอิ่มเกินไปบ้างกินไม่พอบ้างอ้างหนาวอ้างร้อนอ้างฟ้าอ้างฝนอ้างทุกอย่างทุกประการนั่นแหละถ้าผู้ปฏิบัติไม่รู้เท่าทันเลยไม่มีเวลาที่จะปฏิบัติบูชาภาวนาเลยกลางคืนก็ว่ากลางคืนกลางวันก็ว่ากลางวันเมื่ออยู่ในที่คลุกคลีด้วยผู้คนลดลาคนหมู่มากก็ว่าเป็นเพราะคนหมู่มากเราภาวนาจิตใจจึงไม่สงบระงับนั่นมันก็หลอกลวงอย่างหนึ่ง ทีนี้เมื่อเรามาสู่สถานที่วิเวกที่ภาวนาถ้าขึ้นเขามันก็เอาเหตุการณ์ของการปีนป่ายขึ้นเขาเป็นเครื่องแก้เครื่องอ้างว่าเราแก่ชราบ้างหรือเราปีนเขาไม่ไหวจะอยู่ที่นี่ก็ภาวนาถ้าจะไม่ไหวล่ะเมื่อใดจะออกพรรษาจะลาพระเจ้านี่คือว่ามารสังขารเล่ห์เหลี่ยมมารยาของมารสังขารทางนั้นจะปรุงแต่งอะไรอะไรขึ้นมามันมาอ้างเอาธาตุเอาขันเอาตัวเอาตนนี้ถ้าเราปัญญาอ่อนก็รู้ไม่ทันตามมันไปผลที่สุดธรรมดามารไม่ใช่ผู้หวังดีแล้วผู้จะเอาไปฆ่าใครตามมันไปมันก็ฆ่าทิ้งเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าของเราพระองค์รู้เท่าทันรู้เท่าทันมารกิเลสรู้เท่าทันขันธมารท่านไม่ตามไปท่านตัดทิ้งละทิ้งปล่อยทิ้งวางทิ้งเมื่อตัดออกปล่อยวางออกได้หมดจิตก็ไม่วุ่นวายกังวลประการใดพุทโธอยู่ที่ใจนี้ธัมโมสังโฆอยู่ที่จิตที่ใจนี้นั่งสมาธิภาวนาได้ทุกวันทุกคืนทั้งยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถการภาวนาที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบไม่เฉพาะแต่นั่งภาวนายืนก็ภาวนาพุทโธได้เดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธได้ไม่ขัดข้องถ้าตั้งใจจริงๆแล้วทุกลมหายใจเข้าออกเป็นที่ภาวนาได้ทั้งนั้นลมเข้าไปก็เตือนใจของเราว่านี่ความตายมันอยู่ที่ลมหายใจอายุไม่ใช่วันคืนเดือนปีอย่างเรานับกันอายุชีวิตจริงๆมันอยู่แค่ลมหายใจเข้าออกนี่แหละถ้าลมนี้เข้าไปออกมาไม่ได้ก็ตายลมออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายความตายนี่แหละเป็นอุบายตวนจิตใจเราท่านทั้งหลายอย่ามัวไปหวาดสะดุ้งกลัวตายเมื่อถึงเวลาแล้วท่านว่าตายได้ทุกเวลาแต่เมื่อยังไม่ถึงก็ภาวนาทำความเพียรละกิเลสความโกรธโลภหลงในจิตใจของเราให้หมดสิ้นไปไม่ให้จิตใจท้อถอยท้อแท้อ่อนแอไม่เอาไม่ให้ใจขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆให้ใจใสสะอาดเรียกว่าใจแจ้งใจสว่างใจดิบใจดีใจหยุดใจอยู่ใจรู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาอันรูปขันธ์นี้มันเปลี่ยนไปมาวนเวียนอยู่ในอาการอันเก่าได้แก่ยืนเดินนั่งนอนมันก็วนอยู่เท่านี้ล่ะตั้งแต่เกิดจนแก่ตั้งแต่แก่จนตายก็ยืนเดินนั่งนอนอยู่อย่างนั้นนี่เมื่อผู้ปฏิบัติมาเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนภายในจิตใจของตนแล้วก็จะได้เล่งภาวนาตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเรียกว่าตั้งใจอยู่พิจารณาอยู่ซึ่งรูปนามกายใจอันนี้อีกไม่นานก็ต้องแก่ชราลงไปโดยลำดับทีนี้เมื่อแก่ชราก็ไม่ชอบแล้วเพราะว่าคนแก่นั้นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอะไรมันก็มารวมเข้าไปเมื่อความเจ็บไข้ได้ป่วยมาถึงยิ่งจิตก็ไม่ชอบเพราะว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันแสดงใกล้เข้าไปหามรณกรรมฐานคือความตายแก่มาเท่าไรความเจ็บปวดทุกขเวทนาในร่างกายสังขารนี่มันเกิดมีขึ้นมาเองไอ้สิ่งที่ไม่ดีนั้นเราไม่ปรารถนาก็จริงแต่มันก็บังเกิดมีขึ้นมาได้ จึงต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของเราให้มันจริงๆในเวลาสูดลมเข้ามาก็ให้จิตใจโล่งโปร่งเย็นสบายเหมือนธาตุลมลมออกลมเข้าลมนี้จะนั่งนอนยืนเดินอย่างใดธาตุลมก็มีอยู่อย่างเก่านี่แหละจะเห็นได้ง่ายๆก็คือลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอุบายภาวนาของพระพุทธเจ้าเราวันที่พระองค์จะได้ตรัสรู้พระองค์ภาวนาอานาปานสติลมหายใจจนจิตใจท่านสงบระงับตั้งนั่นเป็นคณิกะสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิในคืนวันนั้นเป็นวันเดือนเพ็ญพระองค์ก็ได้ตัดกิเลสเหล่านั้นให้ขาดสะบั้นหันแหลกลงไปตั้งใจบริกรรมภาวนาเอาดวงจิตดวงใจดวงนี้ให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติอยู่เสมอทุกคนถ้าหากว่าตั้งใจปฏิบัติจริงๆจังๆแล้วไม่ต้องไปร้องขอจากพระพุทธเจ้าเป็นการทำความเพียรละกิเลสในจิตในใจในตัวของเราเองไม่มีผู้อื่นจะมาละกิเลสให้แก่กันได้ดูแต่เวลาคนเราบริโภคอาหารถ้าเราไม่บริโภคให้แต่ผู้อื่นเขาบริโภคเราจะอิ่มไหมมันก็อิ่มไม่ได้การปฏิบัติบูชาภาวนาจึงเป็นเรื่องของตนคนเดียวไม่ใช่เรื่องหลายคู่หลายคนจะมาช่วยได้ห้องหัวใจมันมีอยู่ดวงจิตดวงใจอันเดียวนั่นแหละเมื่อกำลังจิตใจของผู้ใดมีความสามารถอาหารเด็ดเดี่ยวไม่มีความท้อถอยพุทโธในใจเนืองนิดติดต่อกันไปจริงๆไม่นานความรู้ความเข้าใจย่อมเกิดมีขึ้นโดยเฉพาะคือความสงบจิตสงบใจเมื่อสงบจิตใจลงไปได้ปัญญาวิชาความรู้มันก็อยู่ในดวงจิตดวงใจนี้เองเมื่อมีอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ต้องไปหาที่อื่นนั่งแบบไหนก็เป็นนั่งภาวนาทั้งนั้นคือใจมีสติอยู่ภายในยืนอยู่ที่ไหนที่ยืนของเรานั้นก็เป็นที่ยืนภาวนาทั้งนั้นไม่ต้องไปหาสถานที่ภายนอกท่านหาสถานที่ภายนอกเลยไม่รู้จักการตั้งอกตั้งใจไม่รู้จักรวมจิตใจของตนเข้าไปภายในปล่อยให้ถีนมิทธะความง่วงเหงาหานอนเข้ามาทับถมใจก็เลยไม่รู้เรื่องแล้วรู้ราวนั้นทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาเตือนใจของเราให้รู้สึกว่าเหมือนกับความตายจะมาถึงเข้าอย่างนั้นแหละคนเราแม้จะอยากหลับอยากนอนอย่างไรถ้าความตายมาใกล้เข้าล่ะมันนอนไม่ได้อย่างว่าไปภาวนาอยู่ในป่าเสือโคร่งมันมาเฝ้าจะกินเลือดกินเนื้อเราอยู่นะมันหลับไม่ได้แหละกลัวตายกลัวเสือกินดังนั้นเราต้องตั้งใจอยู่และลึกถึงอยู่ซึ่งความตายจิตใจจะได้ผ่องใสสะอาดปราศจากมลทินโทษกิเลสราคะโทสะโมหะจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปเมื่อกิเลสหมดไปสิ้นไปแล้วอันนั้นแหละสำคัญถ้ากิเลสยังไม่หมดไปสิ้นไปนี่ตัวกิเลสราคะโทสะโมหะนี่มันมารยาสาไถมีอยู่ทุกเวลาถ้าเราหลงก็ได้หลงไปถ้าเรารู้ก็ได้รู้ไปดังนั้นให้ทุกคนรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจของตนให้เต็มที่อย่าได้มีความพลั้งเผลอเรียกว่าสติ สติความระลึกได้ก็คือจิตใจดวงผู้รู้อยู่ภายในนี้เองเป็นผู้ระลึกได้ระลึกได้ว่าอย่างไรระลึกได้ว่าเวลานี้เดี๋ยวนี้ขณะนี้เป็นเวลาภาวนาทำใจให้สงบระงับเป็นเวลาสร้างคุณงามความดีใหม่ในหัวใจของเราเมื่อจิตใจดวงนี้มารวมมาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วก็เย็นอกเย็นใจสบายในอกในใจนั่นเองให้พากันรวมกำลังความสามารถอาหารขึ้นมาในจิตใจของเรานั่นเรียกว่าตั้งใจเอาให้มันสุดแรงเกิดไม่ยอมให้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันหนึ่งอันใดมาชักจูงพยุงให้จิตใจหลงไหลไปตามอำนาจของตัณหาทุกขณะทุกเวลาจงเป็นผู้ตื่นอยู่ไม่ให้จิตใจมันหลับเมื่อวันรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้ได้อะไรดีอะไรก็ไม่มีอะไรดีเท่ากับการภาวนาละกิเลสการเพ่งมองในใจของเราเองว่าเป็นทุกข์เป็นความเดือดร้อนอยู่ตลอดการคนเราทุกคนนี้แม้ตัวเราบุคคลอื่นเล่าว่าก็เหมือนกันมีชาติความเกิดเป็นทุกข์เป็นการลิเริ่มมีชราความแก่มีมรณะคือความตายมรณะภัยคือความตายนั้นไม่มีบุคคลผู้ใดจะรักษาง่ายแต่ถ้าเราตั้งใจทำจริงๆก็ไม่ใช่เป็นของยากมันอยู่ในวิสัยของผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัตินั้นต่างหากจงพากันรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในจิตใจจริงๆจิตใจนั้นมาอาศัยอยู่ในเรือนร่างคือตัวเราท่านทั้งหลายนี่แหละได้แก่เกศาผมโลมาขนนะขาเล็บทันตาฟันตาโตจัตตะโจหนังมังสังเนื้อนาหารูเอ็นอัฐิกระดูกอัฐิเมนทางเยื่อในกระดูกวักกังม้ามหัตถยังหัวใจยะกนังตับกิโลมะกังผังผืดปิอากังไตปัปผาสังปอดอันตังไส้ใหญ่อันตะคุณังไส้น้อยอุตรียังอาหารใหม่กะรีสร้างอาหารเก่ามัทธเกมัทธรุงคังยั่วในสมองศีรษะติดตังน้ำดีเสมหังน้ำสะเลดปุโคน้ำเหลืองโลหิตังน้ำเลือดเสโทน้ำเหงื่อเมโทน้ำมันข้นอัสสุน้ำตาวะสาน้ำมันเหลวเฮโลน้ำลายสิงคานิกาน้ำมูกลัสิกานั่งไขข้อมุดตังน้ำมูด อาการ32นี้ท่านให้พากันกำหนดพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของปฏิกูลโสโครกในร่างกายของเรานี่ต่างหากว่ามีอะไรมาถูกมาตำเข้าเมื่อขาดนิดหน่อยเท่านั้นแหละเลือดจะไหลออกมานี่แหละร่างกายสังขารไม่ใช่เป็นของสวยของงามไม่ใช่เป็นของยั่งยืนถาวรชั่วฟ้าชั่วดินเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้มันก็มีความตายได้เนี่ยนั่นทุกลมหายใจเข้าออกอย่าได้ประมาทมองเห็นชีวิตของเราจะแตกดับอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการหลับนอนก็หลับไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เอาปัจจุบันธรรมเข้าไปจับเอาไปสอนเมื่อสอนอยู่จิตใจมันก็ตั้งมั่นลงไปได้จงพากันรวบรวมกำลังจิตกำลังใจให้สามารถอ่านหานไม่ให้มีความวิตกวิจารฟุ้งซ่านลำคาญไปตามอำนาจกิเลสฉะนั้นอุบายต่างๆดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความ